topukları üzerine geriye döndürme dualarıyla bitirir. Ve Hazreti Sa'd ölümcül zannettiği o hastalıktan kurtularak hicret yurdu Medine'ye sağ salim intikal eder. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın irtihali dar-ı beka buyurmasından sonra halife olacaklar arasında ismi geçmiş olmasına rağmen Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat edenlerden olmuştur. Hazreti Ömer döneminde ise Resulullah Aleyhisselam sonrası hayatının en aktif günlerini geçirmiştir. O, Hevazin bölgesinin zekatlarını toplamakla görevliyken Hazreti Ömer'in emri üzerine Medine'ye dönmüş ve İran'la savaşacak ordunun baş kumandanlığına tayin edilmiştir. Hazreti Sa'd askeri dehasını İranlılarla yaptığı Kadisiye Savaşı'nda göstermiş ve peşi sıra aylar süren küçüklü büyüklü savaşlar sonunda bütün İran topraklarını fethetmiştir. Onun tarihi ehemmiyeti olan ve rivayetlere göre Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından hapsedildiği Kuyi'de gözleri yaşlı, "O günleri, zafer günlerini biz insanlar arasında döndürür dururuz" ayetini, dillere destan Kisra'nın sarayına girdiğinde de aynı ruh haleti içinde, "Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık" ayetlerini okuduğu rivayet edilir ki, bu sahabinin ayet yorumu adına bizim için önemli bir örnektir. İran topraklarının fethinden sonra Medain ikliminin bir kısım ashabın hastalanmasına sebep olması münasebetiyle Hazreti Ömer tarafından yeni bir şehir inşasına memur edilen Hazreti Sa'd, uzun süren araştırmalar sonucu Kûfe mevkiini bu iş için münasip görmüş, halife ile yazışmalar yapmış ve merkezden gelen olumlu cevap üzerine Kûfe şehrini inşa ettirmiştir. Şehrin inşasından sonra Hazreti Sa'd Kûfe valiliğine getirilmiş ve tam 3,5 yıl bu görevi başarıyla sürdürmüştür. Çok güzel idari kabiliyeti olan Hazreti Sa'd, hemen her meseleyi Hazreti Ömer'le istişare etmiş ve bu süre içinde çok faydalı hizmetlerin altına imzasını atmıştır. Amr bin Ma'di Kerib'in ifadesiyle teba ve raiyetine şefkatli bir anne gibi davranmıştır. Buna rağmen bazı insanlar Hazreti Sa'd'ı halife Hazreti Ömer'e şikayet etmiştir. Şikayet mevzuları namaz kılmasını bilmediği, ordunun başında harbetmediği, mal taksiminde eşit davranmadığı ve hüküm verirken adaleti gözetmediği gibi hiçbir esasa dayanmayan şeylerdi. Hazreti Ömer olayı tahkik için Muhammed bin Mesleme'yi Kûfe'ye göndermiş, o da yaptığı tahkikat neticesi böyle şeylerin varit ve vaki olmadığını halifeye rapor etmiştir. Bu şikayet hadisesinden fevkalade müteessir olan Hazreti Sa'd, şikayet mevzularının doğruluğu hakkında Muhammed bin Mesleme'ye beyanda bulunan Üsame bin Katade için, "İlahi, senin bu kulun yalancıysa, bunu riya ve sum'a için yaptıysa, onun ömrünü uzat, fakrını çoğalt ve fitnelere uğrat" diyerek bedduada bulunur ve bu beddua Cenab-ı Hak tarafından kabul edilir. Bu hadiseden sonra Muhammed bin Mesleme ile Medine'ye dönen Hazreti Sa'd, İddiaların asılsızlığının anlaşılmasından sonra tekrar Kûfe'ye gönderilmek istendiyse de namazımdan şikayet edenlerin emirliğini kabul etmem diyerek görevi reddeder. Bir anlamda görevinden azledilen Hazreti Sa'd, Hazreti Ömer'in vefatına kadar Medine'de kalır. Bu hadiseye en çok üzülenlerden birisi hiç şüphesiz Hazreti Ömer'dir. O, vefatı öncesi hilafet makamına geçecek şahsı tespitle görevlendirdiği heyet içine Sa'd bin Ebi Vakkas'ı da almış ve etrafına, "Eğer Sa'd hilafete seçilirse, elhak bu görev onundur. Ben onu Kûfe valiliğinden ne aczi ne de hıyanetinden dolayı azlettim diyerek bu hususa açıklık kazandırır. Hazreti Osman döneminde kısa bir süre tekrar Kûfe valiliği yapan Hazreti Sa'd, Abdullah bin Mesud'la çıkan bir anlaşmazlık sonucu tekrar Medine'ye gelir ve Akik Vadisi tarafında bulunan evinde inzivaya çekilir. O, Hazreti Osman'ın şehadetini müteakip, halife seçme esnasında kendisine bu çizgide gelen bütün teklifleri geri çevirir. Öyle ki, 100 bin kılıç sahibi var ki, hepsi de seni hilafet için en liyakatli insan olarak görüyorlar. Hadi kalk sözlerini bile ihtiyatla karşılar ve onlara, bu sizin 100 bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek kılıç vardır. O, mümine çekilince onu kesmeyen, kâfire çekilince de onu kesen kılıçtır cevabını verir ve vefat edinceye kadar bu münzevi halini devam ettirir. Onun gerek halife seçimi, gerekse Hazreti Muaviye ile hilafet makamı arasında cereyan eden fitnelerde hep geri planda kalıp hiçbir şeye karışmaması Hazreti Ali tarafından takdirle karşılanır. Hazreti Ali bu konuda Sa'd bin Ebi Vakkas'la Abdullah bin Ömer ne güzel hareket ettiler. Onların bu hareketi bir kusur ise bu affedilecek bir kusurdur. İyilikse bu ne büyük ne şayan-ı şükran bir iyiliktir diyerek takdirlerini ifade eder. Gerçekten Hazreti Sa'd bu tavrını ölümüne kadar devam ettirir. Hazreti Muaviye'nin kendi tarafında yer almasını isteyen mektubuna menfi cevap verir. Hatta o Muaviye ile Hazreti Ali'nin şehadeti ve Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetinden sonra karşılaşır ve ona ''Ey Melik!'' diye hitap eder. ''Emirul Mü'minin desen olmaz mı?'' itirazına o ''Yemin ederim ki ben bu işi senin tuttuğun yolla üzerime almayı kabul etmezdim.'' diyerek Hazreti Muaviye'ye yaptığı işin yanlışlığını bildirir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. O hadis rivayeti konusunda çok itimat edilenlerden birisidir. Resulullah aleyhisselama atfedilen hadisler hakkında çok titiz ve hassas davranan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğluna söylediği ''Oğlum, Sa'd Resulullah'tan bir rivayette bulundu mu artık o meseleyi bir başkasına sorma'' sözü onun bu konudaki güvenilirliğini açıkça ortaya koymaktadır. Sa'd bin Ebi Vakkas orta boylu, güçlü, büyük kafalı, sert elli bir vücut yapısına sahip olup sempatik bir kişiliği vardı. Sa'd bin Ebi Vakkas 8 evlilik yapmış, bu evliliklerinde 17'si kız, 17'si de erkek olmak üzere 34 çocuğa sahip olmuştu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Hicri 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine'nin dışındaki Akik Vadisi'nde vefat etmiştir. Onun vefat tarihi hakkında 54 ila 58 tarihleri arasında değişen farklı rivayetler bulunmaktadır. Sa'd radıyallahu anh'ın cenazesi Medine'ye 10 mil kadar uzaklıkta olan Akik Vadisi'ndeki evinden alınarak Medine'ye getirilmiş ve Mescid-i Nebi'de kılınan namazdan sonra Baki mezarlığına defnedilmiştir. Cenaze namazını Emevilerin Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın zevceleri de namaza iştirak etmişlerdir. Sa'd bin Ebi Vakkas vefat edeceğini anladığı zaman yünden mamül cübbesini getirtmiş ve ölünce onunla kefenlenmesini vasiyet etmişti. Bunun sebebi olarak Bedir gününde müşriklerle karşılaştığı zaman onu giymekte olduğunu ve bundan dolayı bu cübbesini çok sevdiğini söylemiştir. İbnül Esir'in kaydettiği Sa'd radıyallahu anh'ın oğlu Amir'den nakledilen rivayete göre Sa'd bin Ebi Vakkas muhacirlerden en son vefat eden kimsedir. Sa'd bin Ebi Vakkas Allah Resulü'nün cennetle müjdelediği İslam dinine girdiği ilk günden vefatına kadar samimiyet, sadakat ve vefa duygusuyla hizmet eden, zühd ve takva düşüncesinde zirve noktaları yakalayıp onları hayatına tatbik eden, birçok ayetlerin sebebi nüzulünde aktif rol oynayan, özellikle Hazreti Ömer dönemindeki faaliyetleriyle İslam'ın fetih tarihine ismini nakşettiren, Allah Resulü'nden sonra hilafet makamına gelen dört halifenin de rızasını kazanan, fitne dönemindeki düşünce ve tavırlarıyla örnek teşkil eden nadide bir kıymettir. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Amin.